برنامه پانوراما. پانوراما برنامه یکا پخته هوالانا خاطر رو کار را دیدن لامیانه گشتی هوالکانی و بلاوی کردو توا. ام برنامه یا هفته دوجار لاروشانی سی شمو هینی پیشکش دکرید. جوگرانی برای سلاوتان لبه با پیشکش کردنی القای چینوه لبرنامه پانوراما پیتانگی نوا جوگرانی برست ام برنامه ایما بسر دو تورده دا بشبه توریه کم تایبت به حوالکانی کردستانو اوی دو میشین تایبت به حوالکانی گرمیان فرمو سرطا با جو بیسی دیارترین او حوالانی کردستان بین کرا دوی دن دمرگی گشتی حوالکانی و خستویت رو سر رای انجام دانی چندین کوبنوی نهینی و اشکراتا و کویستاره کوتنی نیوانی کتی و گران واجو نکره و هر لقصه ده ماوتاوا. با پی او زانیارانی سایت سپی میدیا بلاوی کردوتاوا. زیادر لساله که لیجنگ لنیوانی کتی و گران ده دروز بو. ناو بناو کوبنوی اشکرا و نهینی دکن و لراغین نکن ده آماجه بو نزیگ بناو دکن. بلان بکردوا هیج نکراوا. اوش دخاطر رو دو کوبنوا روژی هجده منگ بوا که به نهینی بره وچوا. دواتر هندگ برپرسی هر دوله آماجهان بوا وکر که تنها امزای ماوا. بلان بکردوا هیج نکراوا. آماجهش بوا دکات که یکیتی لبردم دو اگردایا. للای که و گرفتی چونتی دروس کردنی بریار لناو او حزب داو. للای که تریش و هندگ بوچون لناو یکیتی دا هن. که امزا کردنی او رکوت نپیوست لعسته که برزی ناو گران داب کرد. که مبز لی گرانوی نو شیرام صفایه با کردوسان. مسعود برزانی دلیت پککا لوکاتیک خلکی مدنی دکات آمانج با بنبست گیشتو و پیدش کلقی سوریای پککا برحمتر لحزبی بعض. هوالنیری اسنای ایرانی لازاری روشنامه دیلی سباحی ترکیه بلاوی کردوا که مسعود برزانی لدیدار اگدار لگل جماریک لنونرانی پارتی داد و گشپیدانی دسالتداری ترکیه لشاری هولیر رخنی تندی لپارتی کریکارانی کردستان پککاو پارتی یکیتی دیموکراتیک پیاده گرتوا. برزانی لو دیداره دا بجخت کردنو لسر اوی که کردماوی که زور دجی حکومتی عراق شرگی کردوا بلام حقی بسر خلکی مدنیو نبو دلیت اعمال لشر لگل حکومتی بغداد هرگیز کرمن بخلکی مدنی نبو. برزانی آماجه با بیرحمی پیاده دکاتو دلیت ام حزبه تناند لحزبی بعثیش بیرحمترو سروک هوزکان لاترسی بیرحمی ام گروپا پنین بو ایمه ناوا. امو تا استا لدوانکانی برزانی للاین پارتیو نوسینگی برزانیوا پشتراست یان رت نکراوتاوا. هوشیار عبدالله سروکی فراکسونی بزوتنوی گوران لانجومنی نینرانی عراق رایگان. بیان نامکی مقتدا صدر سروکی روتی صدر گرنگترین خالی اویا. کارکانی فراکسیون پرلمانگی کناوی احرار حل پسرد. بمشکو تایی هاد بمان گرتنی ناو پرلمان. بوته هوشیار عبدالله اوی سرکردهاتی منگردنکانی ناو پرلمانی دکر صادریکان بون. بویا بو بیان نامش کتایی به منگردنکه دید. چند روزه که چند پرلمانتاری که ناو انجومنی نونرانی عراق دستیان به منگردن کردوه لدشی دسته سروکایتی پرلمان. کلکو بنوی گشد دستکیان لکر خست. بلام امرو چوارشمه لبیان نامیگ ده مقتدا صدر داوی لپرلمانتاران کر کتایی به منگردن بین نو. کارکانی لیستکشی لپرلمان حل پسرد. پارتی کریکارانی کردستان پککا داوای رکوتنی کی سربازی لا پارتی دیموکراتو یکیتی نشتیمانی دکات اوش بو شری کنترول کردنوی شاری مصال. دوران کلکان اندامی کنسی برابراتی کما جواکین کردستان کبالی سیاسی پارتی کریکارانی کردستان پککایا لمیانی چاپی کوتنی کی روشنموانی رای گیند. پیویستا بو رزگار کردنی شاری مصال پککاو پارتی و یکیتی رکوتنی کی سربازی واجوب کن. دوران کلکان هوکاری او دوکاریشی بو او گیرایوا بو اوی کرد ببیتا هیزه کی سرکی لکنترول کردنوی شاری مصال کماوی دو سال بدست چکدارانی داعشویا. برپرسکی گچکا کپلی سربازی لنو هیزکانی پککه هی داواشی کرد رکوتنکا به همه هنگی امریکا و هوپیمانان واجو بکرتو لارگه رکوتنکا شوا کرد به هیزه کی یگرتو بجداری او شراب کاد. وزارت اداره حکومت یریمی کردستان بریاری داوه لمو دو موچی خانه نشینان دو مانگجاریک دابش بکرید. با پی او زانیاریانی سایتی دو روش بلاوی کردوتو لکوب نوی دوینی نوزده نیسانی وزارتی دارای که با سرپرشتی بریکاری وزیری دارای حکومتی یریم لگل برپرسانی وزارتی دارای و بروبری بانککان سازی کرده بو. بریار دره لمو دو موچی خاننشانی مدنی و سربازی هر دو مانگجارک دابش بکرید. هر با پی زانیاریکان لکوب نوکی دوینی دا بریار دره دوی کوتای حتن با دابش کرنی موچی وزارتکانی حکومتی یریمی کردستانو. بر لواده دابش کرنی موچی سی سروکایتیگه یریمی کردستان. لکوتای مانگی نیسان دا موچی یک بسر خاننشان دا دابش بکرید لبری موچی مانگی شوباتو آزار. توجه یک دلیل جمعه قربانیانی انفال زور زیادی را لا 182,000 کس اگر توانکه وکو جینوساید بناسرد. اکو احمد که برانامی ماستری لجوگرافیه ده هی لمیانی کار یک دای که یکی ما فیمروف لا رادوی دنگ بوی انجام ده اما جی باوکر تا وکو ایستا جمعه قربانیکانی توانی انفال بو تا کشه یکو یک لایی نکراوتاوا. باسی لوش کرد تا ایستا انفال نتوان راو لچوارچیوی جینوسایدو قر کردنی گلی کردستان پیناسه بکرد. چون که اگر او کار بکرد، او اجماری قربانیکان زور زیاتر ابن لو 182,000 کسی کرا گین راو. و تیشی بپی بنمکانی جینوساید هر کسیگ لاروی معنویو گیانی و مادیو جینگی زیان من بوبید لپروسکانی انفال با قربانی هجمار دکرد. بم پیش قربانیانی انفال سروی 500,000 کس دبن. وزارت کشتوکال و سرچاوکانی او اماری و پروژه کشتوکالانه اشکرا کردو. لماوی سال کشده مولد دراو تا 173 پروژه کشتوکالی. بپی راپورتی که وزارت کشتوکال و سرچاوکانی اوی حکومت یریمی کردوستان که وینه که دز رادوی دنگ کوتواتی دا هتوا. لنیوان مانگی حزیران سال 2014 تا حزیران سال 2015 مولد دراو تا 173 پروژه کشتوکالی. وزارت کشتوکال اماجه باش کردوه. او پروژانه سرجمن پروژه گرنگ نو رولی گورانی را دابین کرنی برهمی ناخو دورکوتنوه لحاورده برهمی بیانی. و تبیجی پولیسی گرمیان دزگیر کردنی دو کس اشکره دکات که لرگی تلفونوه لخلق پاراونتو پاره انور گرتوه. علی جمال قدوری و تبیجی پولیسی گرمیان بدواروشی را گیند لماوی روژانی را بردوده للین هزکانی آسای شوه دو کس دزگیر کراون. که بناوی کسانی هجار و پیشمرگوه لرگی پیوندی تلفونی و لحولاتیان پاراونتو و پاریان لیور گرتون. و تیشی هیزکانی اصایش او دو کسان رادستی پولیس کردو و لاستادا بپی ماده 456 لیاسای سزادانی عراقی را گیرونو لیکولینو لگلیان بردواما. و تبیجکی پولیس اوشی خستارو دزگیر کروان لاصل دا خلکی نوچی شارزورنو بزوری پرین لدنشتوانی ناحی باونوری سر با قضای کلار ورگرتوا. بله برزان کتای من هینا با تور یکمی برنامه کمان کتایبت بو با حوالکانی کردستان. ناو برک ورگدینو دواتر گرین و بودر جدن با برنامه پانوراما. دنگ بردوامی لرومالو بدواده چون ریکلام رخراوی جیان با فریاکوتنو گشا پیدان رخراوی جیان با فریاکوتنو گشا پیدان ماوی چندین سالا خزمتکانی خوی لابواری پرپیدانی مرویو هاوکاری کردنی هاولاتین دان جامده ام رخراوی لنان جماره گنجی خوبخ شوابره و ابریتو کارکانی بریتی لاوکاری کردنی هاولاتین لسر جمچین و توجکانو گشا پیدانی کامالگه لرگی چالک روشن بیدیو کلتوریه و لماوی کارکردنی در رخراوی جیان کمکی به زره نواتی گندو چندین خدمتی به کمالگه لبار جوازکان در کردو رخراوی جیان پنجره اگو خدمت کردنی کمالگه و سکو اگو به هنواتونی هاولاتیان بو زنیاری زیادتو پرسیار کردن لباری امنج رخراوی جیان و دتوانی پیوندی بکن به مجمار موبایلان و 0-7-136-8954 یعن 0-7-109-2-44-09 رخ روی جیان با فریاکوتنو گشه فیدن ها هریشک من بششی او گورانی هیه که حزیلیا حزکات که همو کس جویلی بگرید بطایبت اگر گورانی که زنجی موبایل که بید باور رگای همو کس جویلی سایلی او کس ها بید لگل خزمت گزاری میلودی آسیسیل همو جولو سایلا دگرن که تو اتوید جماره اگ میره با جماره 300 یعن پیوندیب که با جماره خزمت گزاری دنجی 300 پیر ریو رن مایکان که نرخی منگانا 1000 دیناره نرخی زنگ 500 دیناره نرخی دقیقه غلامی اوتوماتیکی 30 دیناره آسیسیل کمانده کاتو گوگلانی برز دتوانن راو سرنجو پیشن هرکانین لارگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا radiodang@yahoo.com یعن لارگی توری کمالاتی فیسبوک و بوم نو نشانه facebook.com/radiodang گوگلانی برز گرانی ولتن لبرنامی پانورامال رادیو دنگوا استاش شین سر بشی دومی برنامه کمان که تایبته به هوالکانی دوری گرمیان فرمون باگوی بیستی بشک لو هوالان بین که رادوی دنگ لمسر اسی گرمیان رومالی کردوا جماره کسی نناسرو کرستکانی نیو هولی بونکانی ناحی رزگاری تیک دشکینن زیانکانی ام کارل لنیوان 3-5 میلیون دینار دایو 8 کسیج وقت اومدباری ام کارا دزگیر کراون. اراز محمد سروکی شاروانی رزگاری با رادوی دنگی ود او کسانی دزگیر کراون تمنیان منالا. دوا شکر لی پیچینویان لگل دا بکریتو زیانکانیان پی ببجیرید. شوی غابردو لناحی رزگاری هول دروز کراوا بنای هول شید حمکراری لناحی رزگاری هنده گنجو هزدکار شوشکانو جهازی تکسی او هنده کنترول سبلتکانو دو سبلات جکتورو او شتانیان شکاندو خوشبختانه دوی نیوارا بنکه پولیسی رزگاری پیندی پیمانو کرد که هش کسی هم لسر رو داو گرتو و ایمه جم داینه پیندی من کرد پولیسو و امیونه ریاسایی خوما مندانه و لبرو اجراعت ریاسایی لگل او کسانه بکره که او شتانیان کردو حدشن تمنیان دور منالا بلان ایمه داوه کن بپی یاسا اجراعت یا نگل بکره لهمو حالتا کانه اگر بریش بن ایمه غرامه هم بکن و بتوانین او شانه که خراب یان کرده یا خود شکاندیانه بو من چال کنو لبروی اتوانه بلن زیادتر لبایی 3-5 من دینار زرین لو غلا داوه او دو شوفیره کلاری که پیش ماویگ لسنوری مندلی دزگیر کران با کفالتی پاروکس آزاد کرانو نابید ایتر بر بو نوچکانی نوراز ببن ماوی زیاتر لامنگیک سه شوفری کلاری لارگی بغدادو لسنوری مندلی دزگیر کران بو پاساوی بریان هینوا که امش قدغو نیاسا یا پاش ماویگ یک اگلو شوفرانه آزاد کران لچن روشی رابردوش دا دو شوفرکی تر آزاد کران باوتی کس اگنزیگ لخیزانی شوفرکان او دو شوفره با کفالتی 15 میلیون دینارو کفالتی که شخصی آزاد کرانو نابید ایتر لو سنوره بر بهینن. ماوی که هزکانی سپاو 8 شبی فشاری که زوری خستو تسر او شوفر کردانی که باری بازرگانی با بغداد و نوچکانی دی که دبن. تایر وسمان یکی گلو مستشارانی با تومتی انفل لزیندانه دلید لبرشتی شخصی گیراون نک انفل. چلکوانی که باری انفلیش دلید لدوسی انفل نوی هیا. تایر وسمان که لسردمی رجمی بعض دا جاش بوا استاب با تومتی دسهبون لتوانی انفل ماوی زیاتر لساله که لزیندانه. لباری کیسکی و با رادوی دنگی امریکا و تی من بناو لسل انفال گیرم مثل جلاقی گیب انفال اونیا اگر قضی انفال خواه شفل شفل کز ناری هیا با ایسیان نگست این ها ایبین من بگرن اوه ممنون هیچ کسی نه اون بگم دستو ما چگم با قربان بیلیم خوشه لباری دستو نخلی کسانیه اوه ایمه اگه با مزایده که کز ناگه علاقه هم بخشونیه ما با مزایده کتینیان مزایده لبرانبرش دا احمد مجید چالکوانی باری انفل رای ده گینت کناو براو ناوی لالیستی انفل ده هیا ما بسته که نظرم هیچ تیک میه موضوعی خرش شخصی وان هر کسی اینجینا بیر اصل دوسی انفل و بریاری دادگای اینجیگا و دادگای بلای تاونکان عراق و بریاری کارین دادگای کردستان اگه نه هیچ تیک نظرم نمیستو خونه موضوعی تایروس هم نه نایش ناسم نظرم و بلا هم او بریاری کسیم تو مددار گیراون یکی به چند شمال دو هلیره او ایمن بزارم و بریاری دادگای بلای تاونکان گیراون لکوی 258 تومت باری جاش و مستشار کللین دادگا و داوا کراون تا استا تنها 3 کس دزگیر کراونو دوسیکانیشان لدادگا به هلواسراوی ماوتوا. پولیسی قضا و ناحقانی کرکوک بکوشی سرکی حمخان حاجی داره که بر پرسیگی پارتی دیموکراتی کرسان بود لگرمیان دزگیر دکد که ماوی 8 سال تیرول گراوه. عمید سرحت قادر برابری پولیسی قضا و ناحقانی کرکوک رای گیندوه. امرو پین شما بسیوی که نیسان هیزکانی لناو شاری کرکوک توانباری سرکی تیرور کرنی حمخانی حاجی داران دزگیر کردوه که لعزاری 2008 و لباشوری کرکوک للاین گروپی انصار سنه و تیرور کرده. برابری پولیسی قضا و نحکانی کرکوک داشلید. حود کس دزگیر کرده و که پیش راتنی داعش لگل گروپی انصار سنه و نقش بندیکن دیان کاری تیروریستیان لقضای حویجه و داقوق انجام داوه. هر وحال لنیو کس دزگیر کرده و کن بکشدی سرکی حمخانی حاجی داره شیطی دایا. حمخانی حاجی داره لگوندی تل ربعی باشوری کرکوک لباسه اگ در لحشتی آزاری سال 2008 تیرور کرده. بمبستی کم کردنوی او توندو تیجیانی برانبر جنان دکرید مافی مروف و برابراتی برانگاربونوی توندو تیجی لخانقین پلانی که هاو بش دادنین. خباد رشید برابری مافی مروفی گرمیان با سایتی دو روژی را گیندوا. بو اوی او توندو تیجیانی لسنوری قضای خانقین دا برانبر با افرتان دکرید کم بیتوا. نوسینگی مافی مروفی خانقین و گرمیان لگل برابراتی برانگاربونوی توندو تیجی دش با افرتان لقضا که. پلانی که توکمین دانه و بو اوی به همانگی هر سیلانه که. کاری که واب کن رجای توندو تیجی کن لسنوری قضای خانقین کم کنو. امج لرگای هوشیار کرنوی او حولاتیانه و. برابری مافی مروفی گرمیان و تیشی. لقضای خانقین برانگاربونوی توندو تیجی دش بجنن. چندین کسی یاسایی انهیو. پیش اوی کیسکانی توندو تیجی بگن بدادگا حولی چار اثر کرنو اشتوای ادنو. لرگای او لیجنه توندو تیجی شوا. حولی او ادرید حولاتیان لمترسکانی توندو تیجیو. تیکچونی شیرازه خیزان به های توندو تیجی کنو و هوشیار کنو. جوگرانی برس، حوالی دیکی نوچه گرمیان ماون کرادو دنگ با دوادرچونی با کردونو بلاوی کردونه توا. بلاف سرطا با پشو یک بدینو دواتر دینو با گیندنی او حوالانه. با گیندنی هر حوالو روداو پیش هاتیک پیوندی بر رادیوی دنگ وابکا 0571-07-5651 یعن 0548-020-7400 ریکلامی بازرگانی برهمکانی کمپانی کالی ایرانی لگرمیان کمپانی کالی ایرانی چندین برهمی نوازه با کوالیتی برز و نرخی گنجاو دخات بردستی حولاتیانی بارزی گرمیان. لبرهمکانی کمپانیای کالا، ماست، پنیر، قشتا، ساس، فریشر، سودا، اوجو، کلینس و زاهی پیشکش دکد. کمپانی حسن محمد مجید و هاوشکی بریکاری سرکی کمپانی کالی ایرانی لگرمیان. با بیستنی نیترین پیشات و روداوکانی نوچه گرمیان رادوی دنگ بکره سرچاو. خوشویستان جاری که تریشاتی نولتان لنیو برنامه پانوراما استاج دریجه به حوالکانی نوچه گرمیان دین لماوی هفته را بردوده. هاتوچوی گرمیان رای دگینید رسوماتی نوکردنوی مولاتی شوفری 30,000 دینار زیادی کردوا. برای براتی هاتوچوی گرمیان لآگانامه اگده با شوفران اشکرای کردوا که استال لسر بریاری انجومنی وزیران وزارتی نوخو رسوماتی نوکردنوی مولاتی شوفری ل10,000 دینار و با 40,000 دینار زیادی کردوا. رونیشی دکاتوا سزای ماو بسرچونی مولتیش ل10,000 دینار و با 15,000 دینار زیادی کردوا. هاتوچوی گرمیان جخد دکاتوا هر شوفیرک دوی تی پربونی یک روش بسر مولتکی دا دبیت سزای 15,000 دینار و رسوماتی 40,000 دیناری نوکرنوی مولتکی بداد. اوش قانه کبریار بو کمپانی روناکی درستی بکاد بو کسوکاری شهیدن زور بسستی کارکانی بره و دچیتو اداره گرمیانیش دلید لکمپانیا که قبول نکین. بریار بو کمپانی روناکی لپای او سزای باهوی کموکرتی لپروژه هیلانستی دراوا هفته یکا بو کسوکاری شهیدان درست کد. اگرچی پروژه که چو بواری جبجه کردنوا بلام کارکانی زور بسستی بره و دچیت. لو باروا یونس احمد جگری سرپرشتیاری اداره گرمیان با کاروباری هنری به سایتی دواروشی را گیند لا استادا هندگ لا ایشو کارکانی بسستی بره وده چن بویا لین قبول ناکین او سستیا بنوینن چون که اما فرمانو ابی جیب جیب کد و تیشی با تاوبونی امشقانش ددریت دست برو برایتی شهیدانو انفال کراوکانی گرمیان بمبستی دابش کردنی بسر کسوکاری شهیدان. سروکی شاروانی کلار رای دگینید که همو پروژه خزمتگزاریکانی شارک رای گیراون تنها یک پروژه نبید. اکرم صالح با رادوی دنگیوید لأستادا تنها پروژه جاده پشتینی کلار لکارایا که اویش در لصدی کارکانی ماوا. در لسنوری شهروانی کلارا زیادر لده پروژه من امال تندرینی بکراو هر یکو بر رجه یک لرشه کن ایشی تیه کراو بلان بخوای تیرانی در ایو لأستادا تنها یک پروژه من هی که اگری تعابونی هی اویش بسنوی جاده اندازیارانا جاده پشتینی کلارو تنها او پروژه من هی که لصدا نواتی تواب و لصدا دیماو و حوال دین لنزکترین کاتا بتوانی کارک بکن بوی او پروژه تعابه. بله برزان بمشوی کوتای من به توری دومی برنامه کمان هینا لگل شیدا گیشین کوتای برنامه پانوراما خوازیر این سوتان لو زانیرانه ورگلت به کلمیانی گشتی حوالکان دا خصمان برگویتان تا به گیشنوی کتر خواتان لگل.